Más sáv. Holnap délelőtt nyitják meg Budapesten a Számítógép Történeti Múzeumot, amelyben több évtizedes masinákat lehet megcsodálni, vagy éppen megmosolyogni. Amikor ott jártam, egy lelkes gyűjtő fiatalember a sok mosógépnyi masina között megmutatott egy félméteres fémkockát, és azt mondta, ez itt a processzor. Ma már persze sokkal kisebbek a számítógépek és központi feldolgozó egységük a processzor. Igaz, mostanában ismét elkezdtek növekedni, nagyjából egyenes arányban azzal, ahogy egyre növelik azok sebességét. Amíg beférnek a számítógép dobozába, addig nincs semmi baj. Itt a Modem Idők, jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A gyermektesztelő mérnökök és az ingatlan ügynökség jellegű tervezés. Itt a Pentium 3. A tervező mérnökök számára ez olyan érzés, mintha az első gyermekük születését élnék át. Nagyon büszkén helyezik az első példányt a próbapadra, áramot és órajelet adnak rá, és figyelik, ver-e az újszülött szíve. Rohanjunk-e a legújabb processzorért? PC-t itt. Egyrészt nagyon lassan fogják bevezetni ide haza a processzort, másrészt ilyenkor természetes, hogy az ára hihetetlenül magas lesz. Processzorháború, majd hackerek a műholdon. Ha igazán sikeres akarnék lenni, hackerré vagy rendszergazdává kellene válnom, hogy 2000 környékén, még ha nincs is hiba, azért annyi legyen, hogy megemeltethessem a fizetésemet. Honlapozgató, infószótán és infomán. Mindez a Modem Időkben, a Számítógépes Rádió műsorban. A Modem Idők honlapját a Hungary Network gondozza, itt megtalálhatják régebbi műsorainkat, és még olvasnivalót is találhatnak. A cím www.net.hu/modemidok. Az új processzor tervezését tiszta lappal kezdték, vagy az előző típusból indultak ki? Erre a kérdésre válaszolni a Dragon György kérdezett. Természetesen ebben az esetben a Pentium 2 processzor továbbfejlesztéséről. Ez a processzor, a Pentium 3-as. Így most már mi is elmondhatjuk, hogy láttuk, mire képes, a videók még jobbak, a multimédia még szebb, az alkalmazások még gyorsabbak. Szóval úgy látszik, hogy a botrányosan indult Pentium név annyira bejött a gyártó Intelnek, hogy leragadtak ennél. Némi üröm az ünneplésben, hogy az 1000 dollárnál olcsó PC kategóriájában a konkurens AMD már több processzort adott el, mint az Intel, és pár napja bemutatták az AMD K63-ast is. Kicsit követhetetlenné kezd válni a névválasztás, de legalább lehet választani processzort. Gyuri, hogy is hívják ezt az úriembert, akivel találkoztál? Pierre Mirjolet. Megkértem, hogy ejtsük ki a nevét, nem bírtam tökéletesen megjegyezni. Nagyon szimpatikus francia úr, tökéletesen beszélt angolul szerencsére, így sikerült elkészíteni vele ezt az interjút. Az új processzor tervezését tiszta lappal kezdték, vagy az előző típusból indultak ki? Természetesen ebben az esetben a Pentium 2 processzor továbbfejlesztéséről van szó. Ha úgy érzékeltetjük a régebbi processzort, mint egy négyhengeres motort, akkor ezt most két hengerrel bővítettük, és azzal mindenki tisztában van, hogy egy hathengeres autó sokkal nagyobb teljesítményű és kellemesebb vezetni. Az új processzorral az információs szuperstrádán lehet majd sokkal gyorsabban hajtani. A processzor mérete nagyon kötött. Hogyan küzdenek ezért a felületért a különböző tervező csoportok? Mi történik akkor, ha több hely kellene valamelyik processzor részegységnek? Mi ezt úgy emlegetjük, hogy a tervezőknek előre megszabott ingatlan méret állt rendelkezésükre. Adott méretű telken csak adott méretű házat lehet építeni. Emiatt állandóan kompromisszumot kell hozniuk. Hány funkciót építenek be egy chipbe, folyton vitáznak a gyártással, hogyha nagyobb chipet készíthetnének, mi minden férhetne el még benne. Ez egy folyamatos egyeztetési folyamat a tervező csoportok között. A döntést a termékmenedzser a megfelelő területek szakértőinek bevonásával, a tervezés kezdetén hozza, az eddigi termékek tervezési és gyártási tapasztalataiból kiindulva. Előre megmondja, ennek és ennek a részegységnek ezt is ezt kell tennie. Erre ennyi és ennyi erőforrás és hely van. Persze nem négyzetméterben, mint az ingatlanoknál, hanem négyzetmikronban. Egy új processzornak jó néhány próbaváltozata létezhet. Hogyan ünneplik meg a fejlesztők az első működőképes új processzort? Több ilyen ünnepi pillanat is van. Az első az úgynevezett tape-out, amikor azt ünnepeljük, hogy az új processzor összes tervrajzát, illetve gyártási információit kimentettük valamilyen mágneses adathordozóra, és elküldtük ezt a gyárba az első prototípus elkészítéséhez. A következő ilyen nap és pillanat az, amikor a gyárból megérkeznek az első processzorok. A tervező mérnökök számára ez olyan érzés, mintha az első gyermekük születését élnék át. Nagyon büszkén helyezik az első példányt a próbapadra, áramot és órajelet adnak rá, és figyelik, ver-e az újszülött szíve. Általában a szív dobogni kezd, és a bébi azt mondja, mama, papa. A következő nagyon várt pillanat az, amikor betöltjük a Windows-t, és ha fut, akkor igazi karneváli hangulat veszi kezdetét, hiszen ez azt jelenti, hogy a gyermek tényleg életképes. A fejlesztők ezután megvizsgálják a kicsit, nincsenek-e gyermekbetegségei, elég hosszú-e a keze, tud-e majd járni és futni. Lassan-lassan minden ilyen bajt meggyógyítanak, hogy azt mondhassák, oké, egészséges a gyermek, indulhat a tömeggyártás. Mi történik a prototípusokkal? Általában tönkre mennek egy idő után. A mérnökök mindenféle extrém körülmények között tesztelik ezeket a csipeket, hogy biztosak legyenek abban, a processzor hidegben, melegben, esetleges magasabb feszültséggel is működik. A mérnökök tönkre teszik ezeket a processzorokat azért, hogy biztosak legyenek abban, hogy a termék megbízható. A mérnökök tehát megölik saját gyermekeiket? Ez nagyon szomorú. Előre tudják, hogy ezt meg kell tenniük, de azt is jól tudják, hogy a termelés beindulása után sok millió gyermekük, sok millió Pentium 3 processzor születik. A 16 percre sikeredett interjúból végül is ennyit tudtam összeollózni, úgyhogy bekerüljön a műsorba. Volt még egy nagyon fontos dolog, amit Pierre Mirjolet elmondott, amikor megkérdeztem, hogy együttműködnek-e a nagy processzorgyártók bármiben is, és megtudtam, hogy igen, együttműködnek nem a processzor tervezésben és gyártásban, hanem azon gépek tervezésében, amelyekkel processzorokat fognak gyártani. Ez a három cég, az AMD, a Motorola és a említett Intel, tehát ők hárman készítik elő azokat a gépeket, amik majd néhány éven belül a csúcs technológiájú processzorokat fogja gyártani majd. Hát a processzor aktualitáshoz kapcsolódóan mi összeállítottunk egy kis hírblokkot, pontosan azért, mert azért az utóbbi napokban látszik, hogy valami történik ám a processzoriparban. Nagyon felkavarta a világot az a hír, hogy azonosító sorozatszám található az új Pentium 3-as processzorban. Egy német magazin híre alapján ezt a sorozatszámot egy kis program segítségével ki be lehet kapcsolgatni. A botrány azon indult el, hogy az Intel állítása szerint ez csak a számítógép újraindítása árán lehet, tehát hogyha mondjuk az interneten a DirectX-en keresztül bárki átkapcsolja ezt a kis sorozatszámot, akkor újra kell indítani a számítógépet. A németek ezt cáfolták meg, és az derült ki ebből, hogy elvileg futtatás közben is meg lehet ezt tenni. Ez ebben az esetben bizony sérti az embereknek az emberi és polgári jogait, hiszen kinek mi köze hozzá, hogy az én sorozatszámom micsoda, és egyébként is senkinek semmi köze ahhoz, hogy én honnan internetezem és mit internetezem. Többen úgy tervezik, hogy a BIOS-ba kéne egy ilyen kapcsolót beletenni. Természetesen mindenki tiltakozik, mindenki ellen, legfőképp az EPIC nevű polgárjogi szervezet, amelyik azt követeli, hogy hívják vissza ezt a processzort. Egyébként éppen a ma délőtti sajtótájékoztatón jelentette be a marketing menedzser, akit előbb is megszólaltattunk, hogy alapállapotban nem lesz bekapcsolva ez az azonosítókód. A másik hír, ami ide kapcsolódik, az a nagy versenytárs, az AMD híre. Ők nagy sikert könyvelhettek el, hiszen az Intelt megelőzték az eladásaikban, ez derült ki a PC data jelentéseiből. A K6-os processzor család 43,9%-ot birtokolt az asztali gépek piacából januárban. Az eladások sikerét elsősorban az $1000 alatti gépek kategóriájában 65%-ra növelt részesedéssel ért el a processzorgyártó. Nagyon gyors hírben számolunk be arról, hogy az IBM új mikroprocesszor csipje, ami részből van, szemben a szilíciummal, amiben eddig volt, egyesíti a számítási képességeket és a nagysebességű memóriát, tehát ezen túl a számítógép memóriája is a processzorban lesz található. szintén az IBM-hez kapcsolódik, hogy egy olyan technológiát fejlesztettek ki, aminek segítségével a RAM egy chipbe kerül a mikroprocesszorral. Ezeknek a tesztelése áprilisban kezdődhet meg. Az Intel bemutatott a közelmúltban egy olyan Pentium 3-as processzort, ami, figyelem, 1 GHz-nél gyorsabb sebessége lett meghajtva. Ezt egy fejlesztői fórumon mutatták be. Állítólag ez a processzor majd csak jövő év második felében kerül bolti forgalmazásba, addig csak a 600 MHz-es Pentiumok várhatóak. Hát ez 1000 Hz-nél több. 1200 Hz-el hajtották meg, pontosan ez volt a hír. Jól le is hűtötték, mert ugye ekkora sebességnél már melegszik is rendesen. Én kérdeztem is Pierre Mirjolét erről, azt mondta, hogy ez csak egy technikai jellegű bemutató volt, de hát már ez is hír ezek szerint, hogy ha egy technikai jellegű bemutatón bemutatnak valamit, ami 1 GHz-es. A kis hírblokkunk végén talán a legfontosabb, az amerikai kormány beterjesztette az Intel ellen indított antitrust per vádiratát. A tárgyalás március 9-én, tehát 5 nap múlva kezdődik. A Szövetségi Kereskedelmi Hivatal 50 oldalas beadványa vázolja az Intel emelkedését, és leírja, hogyan használta ki monopól helyzetét a cég, és hogyan félemlítette meg 3 üzleti partnerét is. A kormány szerint az Intel erőszakkal bírta rá az Intergraphot, a Compaqot és a Digitalt, amelyet egyébként azóta Compaq megvásárolt, értékes technológiai szabadalmaik átadásaira. A szabadalmak javíthatták volna a 3 cég helyét az Intel elfolyó versenyben. A per tavalyi indítása óta eldelt idő alatt az AMD és a Cyrix vezető helyre kerültek az 1000 dollárnál olcsóbb PC-k processzorpiacán, ezért az Intel értelmezése szerint a kormány vágyai alaptalanok. Én ilyen versenyt még nem láttam egyébként a processzorgyártók között, mint amilyen mostanában zajlik. Remélem, hogy ez a már-már gyilkos közdelem nem azzal végződik, hogy megszűnnek a gyártók. Honlapozgató Varga Gábor. Hogy is hívjuk ezt a gyilkos küzdelmet? Hát háborúnak. Nos, ezt a háborút már mi is érezzük, bár nálunk másként jelentkezik, azért még egy kicsit finomabban. Én például még emlékszem arra, hogy mennyit veszekedtem a gimnáziumban a barátaimmal, hogy ki milyen processzort használjon. Volt, aki erre, volt, aki arra szavazott, aztán mindenki használta a saját választását. Pedig akkor még csak a 486-osok voltak divatban, és nem volt ekkora a felhajtás az újabb és újabb processzorok között. Ma azonban csak kapkodjuk a fejünket, hogy kijönnek az újabb és újabb típusok. Én már rég nem követem őket, mert nem vagyok erre képes, és tulajdonképpen fogalmunk sincs, hogy melyik processzort vegyük meg. Ilyenkor jönnek jól a több órás újságolvasások, átolvassuk persze az összes szaklap tesztjét, és még mindig csak éppen, hogy okosabbnak érezzük magunkat. Nos, egy csomó oldal található az interneten is ebben a témakörben. Nekem például nagyon tetszett az az összeállítás, amit a Szegedi Egyetem honlapján találtam. Informatika szakos hallgatók elemzik a különböző processzorokat. Ezek nem sima teljesítmény összehasonlító cikkek, hanem nagy gyártók eltérő technikai módszerei is közérthetően fel vannak vázolva. Nagy hátránya ennek az oldalnak, hogy az egész egy nagyon nagy archívum, és nagyon nehezen lehet benne tájékozódni, mert a file nevek azok nem mondjuk, nem azt mondja, nem egy olyan fájlnév, hogy AMDK6, hanem 02525, gondolom ez valakinek, valamelyik hallgatónak a kódja. Persze ahhoz, hogy a teljesítmény, jó teljesítmény nyújtson a gépünk, ki kell tudnunk választani a processzorral legjobban együttműködő alaplapot. Ebben nyújt segítséget az Edenet, ahol kifejezetten ilyen tanácsokat kaphat a látogató, de összehasonlítható tesztek is vannak. Az sem mindegy azonban, hogy mire akarjuk használni a számítógépet. Ha ezen az oldalon megadjuk, hogy mire használjuk a gépünket legtöbbször, mit várunk el tőle, és milyen alkatrészekkel, perifériákkal rendelkezünk már, néhány pillanat alatt megtudhatjuk számunkra, melyik lesz a legjobb vétel. Egyébként itt tudtam meg például, és ez nagyon tetszett, hogy a legjobb 486-os processzor az 586-os AMD volt, és hogy a Pentium fejlesztések annak idején miért nem a Pentium Pro irányában folytatódtak. És miért? Ezt mondd már el akkor nekünk is. Hát nagyon egyszerű, a Pentium Pro-ban csalódtak maga az Intel szakemberei is, és ez nem nyújtotta azt a teljesítményt, amit vártak tőle, ezért folytatták a Pentiumnak a fejlesztését. És még egy hírem van, az egyik nagy gyártó, aki nyári hangulatú csipeket gyárt, de hát mivel itt már kimondtunk több processzorgyártót, elmondom a nevét, a Sun, úgy döntött, hogy megpróbálja a saját házatáján kamatoztatni a Linux módszerét. A jövő héttől bárki letöltheti a processzorok gyártási dokumentációját a cég weboldaláról, és szabadon továbbfejlesztheti. Licenszdíjat csak akkor kell fizetnie, hogyha forgalomba hozza az általa fejlesztett terméket. Ebben ugye az az újdonság, hogy hogy eddig akkor kellett ezt a több millió dolláros pénzt befizetni, amikor letöltötte az ember ezt a dokumentációt. Ezáltal nagyon sok tehetséges, ám bár nem olyan tehetős mérnöknek alkalma nyílik, hogy kísérletezgessen ilyen processzortervekkel. Az említett címeket megtalálják a net.hu/modemidok oldalon. PC-tip ma is a modem időkben, vendégünk ezúttal Bognár Ákos. Ákos, mit érdemes az új processzorokról tudni, lesz Pentium 3 érdemes beszerezni még ma? Az otthoni felhasználók legalábbis ne rohangáljanak az üzletbe. Egyrészt nagyon lassan fogják bevezetni ide haza a processzort, másrészt ilyenkor természetes, hogy az ára hihetetlenül magas lesz. Tehát jó néhány hétig és hónapig el kell, hogy teljen az idő, amíg igazából érdemes egy házi számítógépbe beletetni ezt. De megint ki kell dobnom az alaplapomat és újat kell venni? Nem, ez egy nagyon jó dolog, hogy az Intel gondolt erre. A slot 1-es, tehát végül is akiknek régen sima Pentiumjuk volt, azoknak persze kell dobniuk, akik még nem upgrade-eltek Pentium 2-esre, azoknak ezt most illő lesz megtenniük, hiszen nem fogják tudni fogadni a processzort, de akik már ezt megtették, és Pentium 2-essel rendelkeznek, azok egy mozdulattal cserélhetik a processzort, illetve nem ilyen egyszerű az egész, mert még lehetséges, hogy a különböző feszültségekkel lesznek gondok, de szerintem a dolgoknak a eseteknek a 80%-ában fog működni. És mikor lesz érdemes? Tehát várjuk az árcsökkenésre, várjunk, vagy hogyha valami nagyon nagy teljesítményű, tehát a játékprogramok például az... Persze, tehát ez attól függ, hogy ki mire akarja használni a számítógépét. Az igazi hardcore userek, akik itt tényleg éjjel-nappal otthon kvékeznek, most már mindjárt jön a Quake 3, azoknak nagyon nagy szükségük lesz a processzor sebességre, és RAM-ra meg egyéb dolgokra, azok mindig megveszik maguknak, hiszen azoknak nem a pénz számít, hanem az, hogy éppen aktuális maximális sebességet kihozzák a gépből. Hát ha már hardcore userekről van szó, tehát egyáltalán mi ez? Ezt azért magyarázzuk el a hallgatónak, mi a hardcore user? Az az igazi vérbeli felhasználó, aki mindig a toppon akar lenni, mindig az legújabb, legjobb, legérdekesebb dolgokat, és meg is tudja fizetni persze. Grófi Fanyalgás Szilágyi Dragon hacker műsorába, avagy 2000 a fő hacker. Meg kell mondjam, nem vagyok elragadtatva. Tegnap este is gyanútlanul felsandítok az égre, azt mit látok? Fényes csík az éjszakában, mint a hullócsillag, ha 70 km magasan felizzik a föld légkörében. Aztán ma reggel fogom az ellenzéki sajtót, amelyben az áll, hogy hackerek sikerrel eltérítettek egy angol katonai műholdat, megváltoztatták a pályaadatokat, így a szerbek megfigyelésére szánt égi madár vígan fürkészi az eszkimók halpucolását Alaszkában. Csak nem ez volt az. Tovább forgatom az ellenzéki mellett a kormánypárti sajtót. Ebben a legszívderítőbb hír, hogy még mindig kérdéses, vajon hogyan veszik a hazai minisztériumok az új évezred beköszöntét. Mert hogy bajok vannak ám a felkészüléssel. Kinyitom kedvenc repülési szaklapomat, ahol egy nagyágyú arról fest dermesztő képet, hogy 2000. január 1-én nem biztos, hogy annyira jó lesz a legkorszerűbb Airbusokon meg Boeingeken ülni, mert hogy a fene se tudja, mi fog történni. Emellett reggeli kávém mellett megtudom, hogy valakik zavarják a Nexus honlapját, hogy csak az Egyesült Államok 2,8 milliárd dollár dob ki évente hackerek hajkurászására, hogy 16 milliárdra satszolják a 2000. év átállásával kapcsolatos hazai költségeket, valamint, hogy azért valami jó is legyen a dologban, a paksi atomerőmű számítógépes rendszere azért feltörhetetlen, mert nincs összekötve külső hálózatokkal. Ez utóbbi azért megnyugtató, mert összes eddigi fanyalgásomat nukleáris megavattok millióival is alátámasztja. Addig, amíg holmi senkiháziak a föld túlsó feléről összegeket emelhetnek le bankszámlámról. Addig, amíg jobb, ha az ember behúzza a fejét, mert esetleg a nyakában landol a CIA egyik kémholdja. Addig, amíg városok telefonrendszereit megbéníthatja egyetlen 10 éves gyerek jót röhögve a látványos hatáson, el kell gondolkodnunk azon, mennyire vehetjük komolyan, mennyire tehetjük nélkülözhetetlenné számítástechnikai rendszereinket, ha máshol nem, legalább a saját privát életünkben. Illetve, mit kell tennünk a lemmingszerű pánik helyett akkor, ha beköszönt a rendszergazdák aranykora, és tényleg megkezdődik az összeomlás, akár 2000-nek, akár hackernek is nevezzük a kiváltó okot. Legalább ennyire érdekes persze, hogy mi magunk megvizsgáljuk, a jövő szempontjából hol helyezkedünk el az információs társadalomban. Én például hangtechnikusként nem vagyok igazán jövőkompatibilis. Ha igazán sikeres akarnék lenni, hackerré vagy rendszergazdává kellene válni, kívánom, hogy 2000 környékén, még ha nincs is hiba, azért annyi legyen, hogy megemeltethessem a fizetésemet. A másik megoldás, sürgősen vennem kell néhány leharcolt AN2-es kétfedelőt, hogy tarolhassak, ha beköszönt a január. Olyanná kell tehát válnom, mint a kis baktériumnak a bonyolult intelligenciával szemben. Minél primitívebb technológiát választok, annál kevésbé zavarnak majd a jövő egyre szaporodó technokrata bonyodalmai. Nincs kanóc, nincs probléma, mondhatnák Pakson, miközben ez egyben a korszerűtlen biztonság elismerését is jelentheti. Hiszen a dugó már nem húzható ki a falból, nem mondhatjuk, hogy digitális injektoros BMW-ink helyett jöjjenek újra a trabantok. Na nem azért, mintha technikailag nem lehetne megtenni. Nem. Saját hiúságunk. Nos, ez omlana össze abban a pillanatban. A növekedésbe, a korszerűségbe, a haladás illúziójába vetett hitünket tagadnánk meg. Ki mer ma a nagyfene virtualitás korában visszasandítani a valóságba, és beismerni, hogy korai még az öröm? Ezt belátni manapság annyira ciki. A modern időkben most az infószótár következik, úgyhogy a szót átadom a tanár úrnak, Bódi Zoltánnak, és majd rövidesen kiderül, hogy miért pont így mondtalak téged, hogy tanár úr. Na, eddig még nem derült ki. Hát majd mindjárt kifog, hogy miért így mondtam. Hát jó. Az előbb hallottuk egyébként, hogy itt lassan elveszik a kenyeremet, mert egy újabb kifejezés fordult elő a műsorunkban, hardcore user, szép angol kifejezés. Ugye user, mint felhasználó, a csúcson lévő felhasználó, aki mindig követi a divatokat. Hát igen, én a hardcore kifejezést mással kapcsolatban hallottam eddig. Hát a user az pedig ugye ismerős számunkra. Tehát, sokat halljuk azt, hogy fent vagyok a neten, vagy este 10-től fönt leszek. És akkor rögtön tudják a vérbeli internetezők, hogy igazából arról van szó, hogy este 10 után fogom használni az internetet, tehát rákapcsolódom a rendszerre. És nem azt jelenti, hogy még ébren van, tehát fent van. Igen, és nem azt jelenti, hogy még. Hát persze azt is jelenti természetesen. Jellemző internetes slang kifejezéssel találkozunk most, és ez az igekötő a fent vagyok, ez azt az érzetet kelti, mint hogyha tényleg egy felfelé irányuló mozgás lenne, vagy nem is tudom, hogy egy mechanikai kapcsolat, egy fölfelé irányuló mechanikai kapcsolat lenne, mint amikor fölkapcsolok a hálózatra, a telefonhálózatra egy újabb készüléket, csak ezzel a hasonlattal meg az hibázik, hogy a készüléket nem csak föl, hanem rá is lehet kapcsolni a hálózatra, viszont mindenféleképpen igaz az, hogy angolul ugye ezt úgy mondják, hogy download vagy upload, tehát az internetről, internetre feltöltök egy fájlt, egy állományt, és onnan letöltök egy állományt, tehát ezeknek a kifejezéseknek tulajdonképpen a tükörfordításait használjuk mi is, és ez szűrődhetett be én szerintem a fent vagyok kifejezésbe. Külön érdekesség még az, hogy úgy is szokták emlegetni szép pestiesen, hogy rajta vagyok a neten, tehát mintha tényleg... Ez ugyanaz, mint az online, nem? Hogy rajta, igen, vonalon. Tehát, igen. Amit vele múlt héten foglalkoztunk, ugye, tehát online vonalon vagyok, vonalban vagyok. Nagyon érdekes, és attól szleng ez a kifejezés, mert jellemző a szlengre, hogy néhány igekötőt rettentően megterhel, és azokat nagyon sokszor gyakran használjuk. Ugye a ki, a lef, a le, a fel, ezeket mindenféle igével tudjuk mondani, mindenféle jelentésben. Na hát akkor én most hadd áruljam el, hogy miért mondtalak az előbb így, hogy tanár úr, de előtte azért hadd hivatkozok egy régebbi műsorunkra, amikor azt kérted a hallgatóktól, hogy írjanak nekünk azok, akik a határokon túlélnek, és írják meg a internetes szlengekkel, vagy számítógépes szlengekkel kapcsolatos véleményüket, tapasztalatukat. Most van újra egy vendégünk a stúdióba, aki állandó hallgatónk, és szinte hetente szokott nekünk írni véleményt a műsorról, hiszen, ha jól tudom, Nagy Tímea minden csütörtökön este hallgatja a modem időket. Ugye így van? Igen. És minden áldott műsor után meg is kapjuk tőled az értékelést, hol az infószótáról, hol Gróf Miklós fanyalgójáról. És ugye Tímea Szlovákiában él, és most itt van velünk a stúdióban. Én arra lennék kíváncsi, hogy ha már tényleg itt vagyunk együtt, hogy a szlovákiai magyarok, a szlovákiai magyar internetezők is használják ezeket a bizonyos internetes slang szövegeket, ami itt például most előkerült. Például ez a fent vagyok. Fent vagyok. Persze, hogy ez, azt hiszem, hogy minden egyes magyar, aki fönt van a interneten, és egymás között beszélgetünk, ezt használja, ez a megszokott. Tehát tényleg nincsenek itt határok? Szóval nem lassul le a nyelvi divatoknak a terjedése a határon túli magyarok körében? Mert azért ti mégiscsak más nyelvi helyzetben vagytok, mert egy idegen nyelvi környezetben kell a magyarságotokat fenntartani. Ez mindig leszokta lassítani az ilyen változási folyamatokat. Persze, hogy csak attól függ, hogy milyen gyakran beszélünk olyanokkal, akik állandóan magyarul beszélnek. Uh-huh. Vagy csak ezt használják. Hát, ha jól tudom, te azért rajta lógsz az interneten, hogyha már itt erről a szlengről volt szó, rendszeresen olyannyira, hogy általában minden nap úgy is ismerkedtünk össze, hogy beszélgettünk az interneten naponta. Igen. És azóta fogadtad internetes hugodnak témát. Virtuális hugodnak. Virtuális. Büszke is vagyok rá, és most itt ül mellettem. Szóval Tíme, egyszer még azt is írtad az egyik leveledben, hogy nálatok keverednek ezek a kifejezések. Tehát néha magyarul, néha angolul, néha meg talán csehül használjátok ezeket a számítógépes szavakat. Például van az a bizonyos kukac, amit a e-mail címekben használnak, és azt szlovákban zavinácsnak hívják. Na, ezt mondd még egyszer. Zavinács, ez valójában egy savanyú hal magyarul. Hát ez nagyon jó. És az, ahogy bele van rakva abba a befőttes üvegbe, az körülbelül olyan formája van, mint a kukacnak. Aha. Tehát mennyire szemléletes. Mi kukacnak látjuk őket, egy konzervfalnak látják, és ki tudja még milyen nemzetek, milyen népek, milyen... Árpi, elképzelem az e-mail címedet. Szilagy Árpád, konzervfal, hungary.com. Nem is hangzik rosszul. Igen. Mondj még egy-két ilyen példát. Mondjuk a sugót hogy mondják a Windowsban? Pomocka. Szóval ez a keveredés, ez nem bosszantó egy kicsit néha, hogy hol magyarul, hol más nyelven mondjátok, és össze-vissza? Akkor bosszantó, mikor magyarországi magyarokkal beszélünk. Uh-huh. Mert így egymás között így semmi baj, mert ő érti, hogy szlovákul mondom, akkor ezt megérti. Viszont például a magyarországi üzletfeleinknek, mikor diktáltam le a e-mail címünket, akkor bajba voltam, mert volt, amikor mit tudom, egy hernyó, nyű, meg ilyenek jutottak eszembe, és csak kukac, abszolút nem. És ha azt mondod, hogy et, akkor ezt valószínűleg megérti. Na, szerintem akkor továbbra is biztassuk a határokon túlélőket, akárhol is délen, északon, vagy nyugaton, keleten élnek Magyarországtól számítva. Néhány szót még mondjál magadról, Tíme, mit csinálsz a hétköznapi életben, és hogy miért éppen a modem időkre szoktál rá a Petőfi hallgatása közben? Én hétköznaponként egy zenei nagykereskedésben vagyok, és ott, mióta bevezették a internetet, azóta gyakran ott vagyok, és a modem időkről pedig a drága bátyám miatt tudtam meg, szóval ő miatt hallgattam először, és azóta megtetszett, és hallgatom rendszeresen. És nem is volt olyan adás, amit kihagytál volna azóta? Ha jól emlékszem, egyetlen egy adás volt, amit kihagytam, de azért, mert akkor munkában voltam. Viszont utána meghallgattad az internetről, remélem. Nem? Hát nem. Na, akkor ezt be lehet pótolni még ezután. Tíme, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és továbbra is hallgasd akkor a modem időket. Én köszönöm, hogy itt lehettem. A múlt heti állapotokhoz hasonlóan most is nagyon sok időnk maradt itt a műsor végén. Infomán hírek Dragon György. Hihetetlen, sőt még hosszabb is lesz a műsor, mindenkinek örömmel jelentem. Legfőbb hírünk az alternatív operációs rendszerhez, a Linuxhoz kapcsolódik. Egy világkonferenciája van mostanában. A nagy szoftverkiadó cég a Corel Desktop Linux néven fogja kiadni ennek egy könnyebben installálható és könnyebben rendszer adminisztrálható verzióját, hiszen a Linux-szal az a legnagyobb baj, hogy ugye ahhoz nagyon kell érteni. Emellett megjelenik hozzá egy új grafikus interfész is, majd erről is beszéltünk, hogy mi az az interfész. Egy olyan felhasználóbarát kezelőfelület, ami eddig szintén hiányzott a Linuxból, illetve adatbázis kezelők és Netscape dolgok. Mindenféle nagyon jó dolog lesz Linuxra, mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy Linux szóljon a jövőben. Másolásvédettek lesznek a DVD audiók, ez nagyon jó hír a kiadóknak, nekünk nem annyira, de kiadóknak feltétlenül, egy olyan kódrendszer segítségével, amit az 5 legnagyobb zenei kiadó és több DVD kiadó cég dolgozott ki. Ezek hasonlítanak a CD-kre, mindenki tudja, csak 13-szor annyi adat fér rájuk, de egy vízjel lesz beléjük építve, tehát digitálisan, aminek a segítségével a DVD és CD írók ezt felismerik, és nem fogják lemásolni ezeket a CD-ket. Ha már a zenei kiadókat említetted, van egy zenés hírünk, hiszen ezen a héten vált ismerté, hogy Tom Petty, az ismert rockénekes és zenekara az egyik dalát teljesen ingyenesen elérhetővé tette az interneten. Free as a Girl, ez a számnak a címe, és ezt teljesen ingyen le lehet tölteni. Persze ez amolyan bemutatója a megjelenés előtt álló nagy lemezének. Ez az új dal, amit csak az internetről lehet letölteni, mi le is töltöttük, természetesen így tudjuk most bemutatni itt a Petőfi Rádióban. Még egy híre van itt. Nagyon gyorsan, hogyha szerverre van szükségünk, a Stanford Egyetem egyik számítástechnikai professzora készített egy szervert, amely akkora, mint egy telefonkártya, és alig fél centiméter vastag. Azt mondta az úriember, hogy ehhez a szerver működtetéséhez természetesen Linux kell, ha itt már dadogok, és 486-os processzor található benne, és picike, zsebre lehet vágni a szervert. A Modern Idők legközelebb március 11-én, azaz jövő csütörtökön hallható a Petőfi Rádióban. Addig is érdemes átlapozni a webhelyünket, ezt a Hungary Network gondozza. A cím net.hu/modemidők. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.